Değerli dinleyiciler, şimdi 8. mektubu okuyoruz Barlal Yahikası'ndan. Şöyle diyor Hulusi abi: bizler ki elhamdülillahi teala ahiret kardeşiniz, üstadımıza diyor, ahiret kardeşiniz, Kur'an hizmetinde aciz hizmetkarınız. Siz Kur'an'ın inceliklerini tefsir edip beyan ederken, çok şükür bizler de ashab-ı kehif gençleri gibi çevrenizde toplanmışız. Liyakat ve kifayetimizin çok fevkinde olarak, sırf bir lütuf ve inayet-i samedani olarak talebeniz bulunuyoruz. Bundaki ni'am-ı sübhaniyeye, Rabbimizin nimetlerine, lütuflarına hamd ve şükürden aciz bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, Hulusi ağabeyimiz, Allah rahmet eylesin, bizlere şefaatçi kılsın, kuddise sirruhul âli, gerçekten şu cümlelerinden anlaşılıyor ki, bu gerek üstadımıza talebe olmakta, gerek hizmeti anlamakta, gerek İslamiyeti anlamakta, yaşamakta fevkalade bir anlayış sahibidir. Bakınız, üstadımızın İhlas Risalesi'nin başında ifade ettiği gibi, bir ahiret kardeşleri vardır, bir de hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşları vardır. Üstadımız böyle tasnif etmiştir, böyle tarif etmiştir. Ahiret kardeşleri kimlerdir? İman sahibi, Allah'a ibadet eden, namaz kılan, zekat veren vesaire, bütün müminler üstadımızın ahiret kardeşidir, bizim de ahiret kardeşlerimizdir. Ama bir de ortada yapılacak olan bir hizmet, bir iş var. Bu çağda imanın, İslam'ın büyük fırtınalar, büyük sarsıntılar yaşadığı bir dönemde, pek çok şeyin yıkıldığı, pek çok insanın imanını zayi ettiği bir dönemde, insanların elinden tutmak, onlara nur göstermek, yangınları söndürmek gibi bir vazife var ortada. Bu vazifede, ki buna üstadımız Kur'an hizmeti diyor, bu Kur'an hizmetini yapacak olan, üstadımızla beraber çalışacak olanlar, üstadımızın arkadaşlarıdır, hizmet arkadaşları. Ama Hulusi abi çok güzel, nazikane, nezihane bir ifade ile diyor ki, Kur'an hizmetinde biz aciz hizmetkarınız. İşin doğrusu bizim tarafımızdan böyle ifade edilmesidir. Üstadımız arkadaşlarım diyor, biz ona diyoruz ki aciz hizmetkarlarınız. Çok güzel ifade etmiş Hulusi abi. Biz üstadımızın hem ahiret kardeşiyiz inşallah, imanımızla, İslamiyeti kabulümüzle, namazımızla, tesbihatımızla, ibadetimizle. Ama bir yönüyle de şu yapılan hizmetlerde biz ona yardımcı olarak hizmet ediyoruz. Hizmetinde bulunmaya çalışıyoruz. Bugün sevgili büyüğümüzün de durumu budur. Ahiret kardeşlerine karşı muhabbeti vardır. Kardeş diyor zaten. Kardeşlere düşman olunmaz, haşa. Kardeşlerimize karşı, yani şu hizmette beraber olmadığımız ehli imana, bütün cemaatlere vesaire ne varsa, herkese, bütün müminlere karşı kardeş nazarıyla bakıyoruz. Muhabbetimiz de kardeş muhabbetidir. Ama bir de vardır ki, Kur'an hizmetinde beraber olduğumuz, bütün musibetlere, belalara beraberce dayandığımız arkadaşlarımız vardır. Cenab-ı Hak bizi bu iki nimetten de ayırmasın. Amin. Bir de diyor ki Hulusi abi, siz Kur'an'ın inceliklerini tefsir edip beyan ederken, çok şükür bizler de ashab-ı kehif gençleri gibi çevrenizde toplanmışız. Evet, üstadımız Risale-i Nur'da Kur'an'ın pek çok ayetini, pek çok nüktelerini beyan ediyor, tefsir ediyor. Çok yeni, çağımıza hitap eden yepyeni bir tefsir yazıyor. Onun çevresinde toplananlar ise Ashab-ı Kehf'in gençleri gibi. Kimdir Ashab-ı Kehf? Onlar nasıl gençlerdi? Zalim bir dönemde, kafir bir dönemde dünyaya gelmiş, o zalim şartlar içerisinde Allah'ın varlığına, birliğine inanmış, zalim hükümdarların tanrı olduklarını reddetmiş, onların tanrılığını kabul etmemiş gençler, Ashab-ı Kehf. Ve onlar isyan ruhuyla, küfre isyan ruhuyla, baş kaldırma anlayışıyla baş kaldırmışlar. Allah'a itaat etmiş, küfre baş kaldırmışlar. O Ashab-ı Kehf, Allah'ın lütuf ve keremiyle çaresiz kaldıkları bir dönemde hicret etmişler. Kendi evlerini, barklarını, akrabalarını, şehirlerini terk ederek, rahatlarını, huzurlarını terk ederek dağda bir mağaraya çekilmişler. Onlar uyudukları zaman Cenab-ı Hak onları 300 yıl öldürmeden yaşatarak uyutmuş. 300 yıl sonra onlara bir delil, bir belge göstermek için uyandırmış. İşte şimdi şu zamanda insanların pek çoğunun iman davasında imanını kaybettikleri, İslam davasında İslam'a itimatlarını, itikatlarını kaybettikleri bir dönemde Ashab-ı Kehf'in gençleri gibi pek çok gençler Allah vardır, birdir, bütün esbab, bütün sebepler onun elindedir. Her şeyi yapan, eden odur demişler ve değerli büyüklerinin, mürşitlerinin etraflarında, çevresinde toplanmışlardır. İşte diyor ki, liyakatimizin, kifayetimizin pek çok fevkinde olarak, sırf bir lütfu ilahi olarak, yani biz bu işe layık değildik. Bu lütuf neredendir bilmiyoruz. Yani ihsan-ı ilahiden başka bir şey değil. Biz layık olduğumuzdan değil. Biz daha önce güzel, çok güzel işler yapmışız da ondan layık olmuşuz değil. Sonra biz ilmimizle, irfanımızla, fevkalade ibadetlerimizle yeterli de değilken, ama sırf bir lütfu ilahi, inayeti samedani olarak bu işte talebe olarak kabul edilmişiz. Bir hizmetkar olarak istihdam edilmişiz. Lütfu ilahiye mazhar olmuşuz. Bu bakımdan hamd ve şükür içerisindeyiz. Hamdin, şükrün efendim hakkını eda etmekten, hakkını vermekten de aciz bulunuyoruz diyor. Değerli kardeşlerim, ilahi vahiy, ilahi irşat nimettir. Kur'an'da peygamberlere indirilen ve bizim yolumuzu, ruhumuzu, hayatımızı aydınlatan vahiye en'amte aleyhim, Fatiha'da en'amte aleyhim denildiği gibi Kur'an'ın her yerinde hep bu vahiy nimet kelimesiyle ifade edilmiş. Evet, irşad-ı ilahi Kur'an iledir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iledir bu ahir zamanda. Biz de bu nimete mazhariyet sevincini hep hissediyoruz. Bugün de verese-i nübüvvet olan, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok yönleriyle varis olan yüksek kametler, irşat erleri var. Onların varlığından dolayı ve bizim yolumuzu aydınlatmalarından dolayı da hep sevinç içerisindeyiz. Şu hizmet içerisinde bulunurken her zaman şükrederek, bu değerli, bu güzel arkadaşların varlığından dolayı şükrederek, onların hepsinin rehberi olan mübarek insanların varlığından dolayı şükrederek, elimizde Risale-i Nur gibi ve vesair kitaplarımız gibi kitapların varlığına şükrederek yaşamalıyız. Memnuniyet içerisinde olmalıyız. Hulusi abimizin kısacık mektubundan, mektubunda çok bereket gördük. Cenab-ı Hak istifademizi artırsın. Şimdi 9. mektubu okuyoruz. Yine Hulusi abimizin. 32. sözün 1. mevkifini, Ramazan hediyesini ikmale muvaffak oldum. Yani yazabilmiş, yazmış. Tevfik-i Huda yoldaşım olursa, Cenab-ı Hak yardım ederse, Allah rast getirirse, diğerlerini de emir buyurduğunuz müddette yazarım. Bu kadar kıymetli ve nurlu sözlerin en hüsnlü hat ile, hüsnü hat diyoruz ya bu hattatlık, güzel yazıyla yazmaya, en güzel yazılarla yazılmaya ve hatta altın ile yazılması layık ve gerekliyken, hasbelkader, bu biçare kardeşinizin perişan ve belki ancak okunabilir hatalı hattıyla yazılması da hamd ve şükrümü artırmaya vesile oluyor. Ve her vasıtayla aldığım bana sevinçler veren selamınız ve lütufkar iltifatlarınız ve her biri Risale-i Nur'a bir zeyl ve tefsir ve haşiye makamındaki cihan değer emirname-i arifanelerinizden maddeten uzak bulunacağımdan dolayı çok müteessir olacağım diyor. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Risale-i Nur'un ilk intişar yıllarında, üstadımızın hayatta olduğu zamanlarda Risale-i Nur elle yazılıyor Osmanlıca olarak ve herkes kendi istifade edeceği kitabı mümkünse kendi el yazısıyla yazarak okuyordu. Bu zor bir şeydir, kolay bir şey değildir. Uzun zamanda insan bir kitabı yazabilir. Ama o muhterem abilerimiz böyle zahmetli bir yolu sevinçle ihtiyar etmiş ve bundan hiç vazgeçmemişlerdir, zahmet görmemişlerdir. Hala da mesela Hulusi abinin ifade ettiği gibi ne kadar güzel yazıyla yazmaya çalışsa bile şunu söylüyor. Bu risaleler en güzel yazılarla yazılmaya layık, hatta altın harflerle yazılmalıydı. Biz elimizdeki her zaman elimizi uzatıp alabildiğimiz, kütüphanemizden alabildiğimiz, okuyabildiğimiz kitaplara aynen bu nazarla bakmalıyız. Onlar altınla, elmasla, inciyle yazılmaya layık olan kitaplardır. Öyle değerli hakikatler ihtiva ediyor. O nazarla bakıp öyle okumalıyız. Fakat manevi ciheti böyle düşünüyorum ve nerede bulunursam bulunayım, inayeti bari ile aldığım dersi dinletecek bir muhatap bulmaya çalışacak ve neşri hakikat yolunda aciz ve fakrıma bakmayarak dualarınızla elimden gelen her çareye başvuracağım için müteselli oluyorum. Evet, üstadımızın yakınında olamasa da Hulusi abi için söylüyorum o zamanlar, üstadımızdan mesafe olarak uzakta olsa da, coğrafya olarak ayrı bir yerde olsa da şöyle düşünüyor. Allah'ın lütuf ve keremiyle, inayeti bariyle Risale-i Nur'dan aldığım bu dersleri diyor, dinletecek muhataplar arayacağım. İstifade edecek başka insanları arayacağım. Ve neşri hak yolunda aciz ve fakrıma bakmayarak dualarınızla elimden gelen her çareye başvuracağım ve insanlara bu kitapları okutacağım, öğreteceğim, anlatacağım diyor inşallah. Bununla müteselliyim diyor. Değerli kardeşlerim, işte bir iman hizmetkarının vazifesi budur. Düşüncesi de bu tarzdadır. Öğrendiği, işittiği her hakikati başkasına ulaştırma gayreti içerisinde olur. Yalnız dünyevi vazifeler ile uğraşmak ise fıtraten hoşlandığım ve hakaikına meclub olduğum nurlu sözlerle iştigalime kısmen mani oluyor. Bakın, Risale-i Nur ile meşguliyeti fıtraten hoşlandığım ve hakikatlerine kalbimin celp olduğu kitaplar diyor. Nurlu sözler. Evet, bu sevinci, bu memnuniyeti efendim hissetmek lazım. Risale-i Nur okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, meal okumak, tefsirler okumak, bunlar bizim en hoşlandığımız şeyler olmalı. İçimize sevinç dolmalı onlarla meşgul olmak için. Dünyevi vazifeler ile vakit geçirildiği zaman benim esas işime engel oluyor, kısmen engel oluyor, böyle güzel şeylerle meşguliyetime mani oluyor diye bakmak lazım. İşte diyor Hulusi abi, ben buna müteessifim. Dünyevi şeylerle meşguliyetim, vakit kaybımdan dolayı üzüntü duyuyorum. Fakat elimden bir şey gelmiyor. Her geçen gün dünyanın fena ve fani yüzünü daha ziyade bütün çıplaklığıyla göstermekte ve bu hayatta baki ve sermedi hayat için bir şey kazanılmadan geçen vakitlere teessür hasıl ettirmektedir. Evet, her mümin elbette dünya ile meşgul olacaktır. Kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını temin edecektir. Ama şunu her zaman bilecektir ki dünya fanidir ve günler, yıllar geçtikçe de bu fani yüzünü bütün çıplaklığıyla bize gösterir. Baki hayat için, sermedi hayat için bir şey kazanılmadan geçen vakitler İçimizde bir burkuntu hasıl etmelidir. İmanımızı ziyadeleştirmek için kitap okuyamadığımız, sohbet edemediğimiz, güzel arkadaşlarımızla beraber olamadığımız, hizmet edemediğimiz, bir müessesede bize düşen görev neyse onu yerine getiremediğimiz bir zaman dilimi varsa ki olmasın inşallah, Bunlar bizim içimizde bir burkuntu hasıl etmeli. Eğer esnaf isek, ticaretle vesaireyle uğraşıyorsak, kazancımızın hizmete giden tarafı bizi sevindirip, memnun edip, hizmete değil şahsımıza sarf ettiğimiz efendim kısımlar, miktarlar bizim içimizde burkuntu hasıl etmeli. Hulusi abi şöyle devam ediyor. Sureten ayrıldığımıza o kadar müteessir değilim. Bilhassa sevgili üstadın son dersi, bu fani dünyanın en zevkli halinden pek çok yukarı derecede bir baki hayat olduğunu katiyetle müjde etmektedir. Hulusi. Değerli kardeşlerim, Hulusi abimizin diğer bir mektubu şöyledir. Gönül isterdi ki o muazzam sözlere sönük yazılarımla biraz uzun cevap yazayım. Evet, üstadımız Risale-i Nur'u telif ettikçe, talebeleri gönüllerinden geldiği ve ettikleri istifadeyi ifade eden mektuplar yazıyorlar üstadımıza. Diyor ki, sönük yazılarımla da olsa biraz uzun cevap yazmak istedim. Fakat buna muvaffak olamıyorum. Kabiliyetimin azlığı, istidadımın kısalığı, iktidarımın noksanlığı ile beraber, uhdeme verilmiş olan, yani üzerimde bir yük, bir vebal olarak bulunan, birkaç maddi vazifelerin etkisi altında, zihnimin meşguliyeti, adeta zihnimin doluluğundan dolayı, o mübarek cevherlerinize karşılık, adi boncuk ile bile karşılık veremedim. Yani siz bize mücevherler verdiniz, mübarek mücevherler verdiniz ama ben size bir adi boncuk ile bile karşılık veremedim diyor. Çok güzel ifade ediyor. Değerli kardeşlerim, ben Hulusi abinin her mektubundan onun gerçekten kabiliyetli, yüksek kabiliyetli, yüksek istidatlı ve yazdığı, ifade ettiği zaman çok güzel ifade eden bir insan olduğunu görüyorum, hepimiz görüyoruz. Ama üstadına karşı mütevaziane böyle söylemiş, halbuki fevkalade kısa cümlelerin de uzun mektupların manası var. Ve şöyle devam ediyor yine Hulusi abi. Biliyorsunuz ki çok ifadelerimde sizi taklit ettiğim birinci sebep, merbutiyeti halisanemin, ikinci sebebi kudreti kalemiyemin kifayetsizliğidir. Yani ifadelerimde biraz sizi taklit ediyor gibiyim. Bunun sebebi bir, size fevkalade halisane bağlılığımdır. İkincisi de eğer kendi ifadelerimle yazacak olsam yetersiz görüyorum kendimi. Fakat mübarek 24. sözde misali geçen fakir gibi ben de derim, ey sevgili üstadım, eğer gücüm yetişse, elimden gelse bütün o nurlu sözler ayarında kelimelerden mürekkep cümlelerle size maruzatta bulunmak isterim. Fakat biliyorsunuz ki yok, niyetime göre muamele buyurunuz. Hulusi. Evet, o büyükler bizim hizmetimize, bizim halimize bakarak muamele edecek olsalardı, herhalde bizim kapıdan kovulmaktan başka bir şey bize yakışmazdı. Ama o büyükler, aflarıyla, safhlarıyla, efendim lütuflarıyla çevrelerinde pek çok insanı istihdam eder, güzel işlerden onları da nasipdar eder, iş paylaştırırlar. Yine Hulusi abimiz 11. mektupta şöyle diyor. Eser yani Risale-i Nur, emsali gibi nurlu ve hikmetlidir. Son yazılan eline geçen Risale hangisi ise, o da nurlu ve hikmetlidir. İnşallah temenni buyurduğunuz vecih ile, ümmeti Muhammed'in içtimai ve pek mühim bir yarasına kat'i deva olur. Evet, Risale-i Nur, ümmeti Muhammed'in pek çok yaralarına devaları ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim'den reçeteler sunuyor üstadımız. Kur'an-ı Kerim'den reçeteler sunuyor. Eczahane-i Kur'an'dan ilaçlar takdim ediyor insanlara. Doğrudan doğruya nur-u Kur'an olan mübarek sözlerin kast ve işaret edilmek istendiğini arz ettim. Ve makamı tasdikte şimdiye kadar kendisine birkaç sözü de okudum ve imkan buldukça da okuyacağım. La yu'ad ve la yuhsa, yani sayısız, hesapsız ni'am-ı sübhaniyesine, lütuflarına, nimetlerine mazhar olduğum Allahu Zülcelal Tebarek ve Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ve şükürden aciz, isyan ile alude iken Zat-ı Üstadaneleri bizi izni Rabbani ile o mübarek, münevver sözler ile irşad edip zulmetten nura çıkardınız. Arayış içerisinde bir hakikat arayarak ömür geçirirken, mukadderat, takdiri ilahi, lütfu ilahi, bu asi biçareyi de 5 sene evvel Şah Nakşibend Hazretlerinden Muhammed Küfrevi Hazretlerine doğru açılan Tarik-i Nakşibendiye idhal eylemişti. Sonra muvakkat bir küsuf neticesi olarak yol kaybolmuş, zulmet ve dikenler içinde kalınmış iken, nurlu sözlerinizle zulmetten nura giden, girdaptan selamete, felaketten saadete çıktım. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Bu Allah'ın lütfundandır. Ferman buyuruyorsunuz ki imanı kurtarmak zamanıdır. Alerre'si vel ayn. Evet, yani şimdi şahsi kemalatımız ile kalbimizin inkişafı ile meşgul olma zamanı değil, insanların, milyarların imanlarını kurtarma zamanıdır. gözüm ve başın üstünde yeri var bu sözünüzün diyor Hulusi abimiz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek derslerimizde yine sözlerden ve bu lahikalardan, Kastamonu lahikasından okumaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.